Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. İnşallah konumuz mümin-i kamillerin özellikleri. Mümin-i kamil. Onun özellikleri. Kamil, kemale ermiş. İmanda olgunlaşmış anlamına geliyor. Öyle mesela buyuruyor. Enfal Suresi'nin iki ayetten başlıyorum. İnnel mü'minûne İnnemel mü'minûne İlahir. Burada inne ile ma birleşiyor burada. İnne bir de ma-i mevsule deniyor buna. Birleşiyor bunlar böyle. İnne kesinlik mutlaka muhakkak anlamına gelir. İnneme olunca hasır deniyor buna. Hasır için böyle. Yani muhasır ya muhasara, çember alma. Müminler ancak bu sıfatı özellik taşırlar. Hangi müminler şimdi? Bunda amaç şu muhteremler, kendimize bakalım. Acaba bize de bunlar var mı bizim muhteremler? Tabii yoksa bunları işi yapmaya çalışalım inşallah. Ellezîne öyle müminler ki bunlar اِذَا ذِكْرَ اللّٰهُ Allah'ın Celleşi ismi anıldığı zamanlar اِذَا ذِكْرَ اللّٰهُ Allah'ın ismi anıldığı zamanlar. Burada zikre meşhur fiil geliyor buraya. Yani faili belli değil, yapan belli, söyleyen belli değil. Demek ki kim olsa olsun demek ki biri Allah'ın ismi anıldığı zamanlar. Bu Allah Celle Celaluhu emirlerine şey yapar. Allah böyle emrediyor. Allah bunu haram kılmış deniyor. Demek ki böyle bir anıldığı zamanlar vecilet kulübühüm vecilet celallenme korku ürperme olur. Kulübühüm kalplerinde. Yani burası ben çok düşündüm böylece. Gerçekten çok kendim yani şahsen çok geri gördüm, zayıf gördüm böyle. Demek ki Allah'ın Celle Celaluhu ismi aldığı zamanlar ne gerekiyor? Kalplerin ürpermesi geliyor, titremesi geliyor kalplerin böyle, duygulanması geliyor kalplerin. Eğer böyle olmuyorsa imanlar daha olgunlaşmamış, ham meyve gibi, efşi acı imanlar böyle, tatsız imanlar böyle. İman tadı, bunu demek ki böyle. Aslında vecihde korku anlamına gelir böyle, korkma. Üçerli insanlar, birisi gafile deniyor, gafiller. Gaflette. Evet, Allah inanır Celle Celaluhu ama imana taklidi iman, taklidi bir iman böyle. Yani duyma kulaktan böyle, o kadar inanır böyle. Bu iman tabi zayıf olduğu için de bunu korumak zor. Bu insanlara da korku olmaz Allah'tan Celle Celaluhu böyle. İkinci korku vardır. İkab korkusu deniliyor. Hafif ikab. Azap korkusu. Azaptan korkar. Yani haram işlemeye nefsi istese de kendisini zorlasa da aklına ahiret gelir. Kabirde yatmak var, mahşere dikilip hesap vermek var ve cehennem var, zebani var. Aklına gelir, buna dönüyor havf-ül ikab, azap korkusu. Bu da nedir? Bu da iyi muhtemelen böyle. Neden bu ileri geliyor? İmandan geliyor. Ahirete iman ediyor, ahirete iman ediyor böyle. Ahiret vardır, inanıyor, korkuyor. Fakat bunda üstün derecesi var. Bu nedir? Hafif azame, hafif celal. Azametten korkar böyle. Allah azametten korkar böyle. Azamet sahibi böyle. Yani mülklerin maliki, mülklerin maliki, yaradan. Vahdehu la şerike leh. Tek Allah bir derler. Onun şeriki yok. Mülk onun, emir onun, onun dilediği olur Mevlamız öyle böyle. La şerike leh. Allah'ın azametinden korkar muhteremler. korkar, titrer ona verirler. Bunların namazları da tabii farklı namazlar tabii böyle. Her namazda bilhassa böyle, bilhassa namazda böyle. El bağlar, Allah huzuruna Celle Celaluhu, huzur ilahide el bağlamış, boyun bükmüş, kıbleye yönelmiş yüzünü, o şekilde namaz kılmak. Bu Allah korkusu olan bu bir makamdır bu. Madem makamı havf, evliya makamıdır bu böyle. O makama gelmeyen, şimdi bir makam vardır, bir de hal vardır. Makam, hal vardır böyle. Hal gelip geçer. Her insan başına gelebilir. Öyle bir duygulanır, imanı kuvvetlenir, Allah'tan korkar. Ama bu haldir, hal geçer. Makam sabittir böyle. Evlilerin korkusu, peygamber korkusu, bunlar ki devam eder, sabittir bunlar. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam Hazretleri, Yakup Aleyhisselam oğlu. Babası peygamber, dedesi peygamber. Öyle bir nesilden geliyor ki, kökü peygambere dayanıyor. Böyle. Bu da kuyu atıldı. Hasetlik yönünden atıldı böylece. Gerçekten bunlar kaderin zilvesi bunlar böylece. Yani Mısır'a gidecek, orada sultan olacak. Tabii çölden gidemez oraya. Gitsin bir şey olmaz burada. Hep bunlar sebep bunlar. İşte kuyu atılacak, oradan çıktı. Satıldı orada, köle diye satıldı. Yusuf Aleyhisselam. Ve bunu alan kişi de orada maliye nazır deniyor. Yani mali işlere bakan devletin ona. Bunun da hanımı vardı. Adı Züleyha adında. Kızmış ama. Yani Kore'sine görüşemiyorlar ama beraberler. Görüşemiyorlar. Genç tabi bu da hanımı da. Yusuf Aleyhisselam köle alındı ama ona köle gözüyle bakmadılar. Çok mu çok güzel, nurlu böyle. Ahlakı, her şeyi farklı bir insan. Tabi peygamber namzedi. Babası peygamber. Bu tabi konu buraya girmeyeceğim. Aslında böyle bir örnek vereceğim. Onu kısa geçeceğim burasını. Züleyha buna aşık oldu evinde muhteremler. Tabi kölesi ya evinde. Gel gel otur otur kalk kalk. Evinde onun böyle. Sarayda. Buna aşık oldu kadıncağız. Tabi her şeye başvurdu. Artık sonunda evet elek soyundu. Gel dedi bana yatağına çağırdı muhteremler. Sonra tabi kaçtı. Gönül Efendi yurtta arkasından. Derek Yusuf Aleyhisselam atıldı zindana. Zindan. Bakın bir peygamber nabzı. Peygamber nabzı. O anda peygamber değil o anda. Peygamber nabzı dedi. Önce kuyu atıldı. 3 gün kuyuda kaldı. Derin kuyu. Çöl kuyular derin olur çok. Çöl kuyuları. Dibi göremem zaten. Çöl kuyuları böyle. Hemen su çıkmadı böyle. Kuyudan çıkarıldı. Zindan. O zaman zindanlar da yer altında, karanlık böyle. Yarı aşağı, tok böyle, pis bir şey böyle, ağır bir şey. O atıldı böylece. Neden? Züleyha'nı istenilene getirmediği için. İftira uğradı, atıldı oraya. Bu zindandayken, birden buna bir ceza geldi, manevi ceza geldi muhteremler. İki kişi vardı hükümdarın. Biri hükümdarın ekmekçisi, özel. Ekmek pişiyor hükümdarına, yani devlet başkanına. Onu takdim ediyor, götürüp eliyle. Biri de şerbetçisi. Meyve sıkıyor, neyse sıkıyorsa, şerbetçisi böyle. Büyük ise kandırılmış bunlar. Her zaman oluyor bunlar demek ki böyle. Suikastçiler, yani öldürmek için hükümdarı, bunları bulmuşlar, bunu ayarlamışlar bunları. Bunlara vaat ediyorlar, güzel makamlar, para, altın vaat ediyor bunlara böyle. Ne yapacaklar? Zehirleyecekler, zehirleme. Ekmekçi ekmeğine zehri koyacak, şerbetine zehri koyacaktır. Böyle. Ekmekçi zehri koyuyor ekmeğine. Şerbetçi şu anda elini varmıyor son anda. Zehri alıyor, koyacak. Eli var mı? Vicdanı var mı? Yapamıyor onu ben der. Yapamıyor. Tabii takdim oldu bunlar hükümdar ikisi de. Ekmeci götürüyor. Bekliyor ama böyle, yemesini orada bekliyor böyle. Yemekçi yemeğini getiriyor, aşçı lokanta kimse. Bu da şerbetini götürüyor, şerbetini götürüyor. Hükümdar şimdi ekmeği bir koparıyor bir lokma. Tam ağzına götürecek, şerbetçi kalbi ufluyor böyle. Hükümdarım yeme onu. Neden? Onda zehir var. Diyor ki şimdi ekmekçi, şerbette zehir var. Atın hakkında zindana ikisi böyle. Atın zindana. Şimdi tabii şimdi olsa kolay. Tahlil yapalım, yaparlar. Hemen tahlil yapalım da şimdi böyle. Ama yok tahlil muhtemelen. Lebar yok, zaten lebaratı var. Ne yaptılar? Kedi getirdi, giden kedi. Böyle böyle. Kediyi böyle ekmeği yedirirler. Birine şey pişirirler böyle. Ayrı. Ayrı koydular bunları, işaret koydular bunlara böylece. Ekmeği yiyen kedi bir asıra başladı, zehirlik alametleri, zehirlik alametleri başladı. Ve öldü. Öyle bir şey olmadı böylece. İşte o anda bunlar rüya görmüşler zindanda. İkisi. Fakat konuya biraz daldım galiba ama kısa kısaymış muhtemelenler. Rüyalara yorum yaptı Yusuf Aleyhisselam. Rüyalara yorumu. O batın ilim muhteremler. Yani zahire bakmıyor onlara böyle. Yani peygamberlerin, evliyaların böyle. Çünkü rüya nedir rüya? Levh-i Mahfuz'daki insan gönlüne vurur. Oradaki yazı vurur böyle gönlüne. Ama yazı gelmez. İşaret gelir mesela böyle. Bunu yorumluyor Yusuf Aleyhisselam. Dedi ki ekmeşçiye, sen asacaksın, asacaksın, idam edeceksin böyle. Üç gün kalacak hatta böyle. Şerbetçi dedi ki, senin rüyana göredir, sen çıkacaksın buradan dedi böyle. Dedi ki ona, sen oradan çıktığın zamanlar yine eski görevine döneceksin. Yine seni kral sevecek, hatta makam daha artacak kralın yanında, yine artacak bu şekilde. O zaman beni hatırla orada. Krala söyle, bir genç vazifesinde hak iletiyor diye böyle. Bu ne oldu? Allah katında bir ceza oldu muhteremler. O 10 makamda, irhasat derim ki, irhasat makamında, irhasat. Kıyamet üstün böyle. 10 makamda bir kişinin, yani bir kuldan, bir kuldan bir melek istemesi, Allah'ı unutması anda şey geldi olmuyor tam böyle. Yani ceza verildi buna, 7 sene kaldı muhterem ondan böyle. 7 sene sonunda, hükümdar bir rüya gördü. Rüya kimse yorumlamadılar. O zaman aklına gelen şerbetçinin, unutmuş ama Yusuf Aleyhisselam'ı. Hükümdarım, zindanda bir genç var, rüyalarını yapıyor böyle. Hemen çıkıyor rüyası böylece. Geldi, anlat rüyasını derken, hükümdar gerçekten bana yanıma bakıyorum bakan dedi muhteremler. Gitti yanına. Dedi ki, hükümdar, ben rüya gördüm, rüyamı sana bu söylemiş. Ama belki tam aktaramamıştı sana böyle. Ben sürüyorum anlatayım da, dinle benim ağzımdan, öyle bakıyorum onu. Hükümdarım, sen zahmet etme. Ben rüyayı anlatayım, yorum sür yapayım. Nasıl anlatacaksın? Bir dinle bakalım. Anlatma başladı. Hükümdar rüyasını görmüş ama çok unutmuş tabii çok yerine muhtemelenler. Hepsi anlattı bunları. O an dedi ki Yusuf Aleyhisselam, hükümdarım, ben ihtiyacı aradım. Yani kadına tarafından atılım zindana, onu da buraya çağır, onları çağır da onlara sor öyle böyle. Ya yani ben gerçekten böyle bir şey yaptım mı böyle, suçlu muyum böyle, ız düşmanıyım ben bu şekilde böylece. Önce bu meden çıksın. Çağır hükümdar bunları. Züriyah da geldi, kocası ölmüştü, dul kalmıştı. Züriyah da geldi muhteremler. Züleyha, Yusuf Aleyhisselam aşık olmuşlar böyle. Adam öyle mi? Kadı şeka hubba mı bir şey? Kadı şeka hubba. Hubbu şekafa kalbi artık zarar yırtmış benim tabi böyle. Yani kalbim parçalamış o aşkı. Yani ateş yakmış böyle. Cevaptanlar. O da geldi. Da içmeden çıktıktan sonra dedi ki Züleyha şimdi krala. Hükümdarım, benim kocam senin yardımcındı burada. Sana sadıktı. Bağlayacağını severdin. Şimdi öldü o. Yusuf Aleyhisselam ben ona aşık oldum Yusuf Aleyhisselam dedi. Haram olarak bana bakmadı. Ben onu çağırdım, gelmedi bana. Haram olarak gelmedi. Ama şu anda ben dulum. Kocam öldü, ne olur? Allah aşkına dedi. Sen aracı ol hükümdara. Sen onu benim için onun adına ona rica et. bir nikahını alsın dedi böyle. İster sonra bırak boşasın. Ama hiç olmazsa bir gece yatayım onunla beraber. Hükümdar Yusuf'a baktı. Kabul ettim ben derler. Hem nikahı oldu orada evvelden. Ve vazife verildi sarayda Yusuf Aleyhisselam'a. Züleyha gitti muhtemelen evine şimdi. Yusuf Aleyhisselam akşamına gelecek. O zaman çalışma saatleri güneş ile. Güneş doğdu mu iş başlıyor, battı mı iş bitiyor derler. Şimdi Züleyha'nın nikahı akt olundu. Yusuf Aleyhisselam akşamına gelecek. Evine gitti. Tabi sarayı var, hizmetçileri var. Emir oldu bunlara böyle. Temizlendi. Koyun kesildi, pilavlar yapıldı, helvalar yapıldı, kavruldu. Sofra hazır. Züleyha çıktı tarasa, Yusuf bekliyor şimdi, Yusuf gelse. Güneşe bakıyor ama. Yani güneş batsa da Yusuf gelse diye böyle. Yanıyor ama zaten böyle. Ona kavuşacak, artık uçacak sanki havaya böyle. O kadar muazzam, coşmuş, sevmişti böyle. Bir şey gözü görmüyor. Böyle gözü güneşte. Saat yok zamanında saat. Saat güneş, doğal güneş saat yani, doğal saat. Güneşe bakıyor. Güneş yavaş yavaş yavaş derken böyle o şey döndü gibi saniyede saatin dakikaları. Güneş de aşağı indi muhtemelen baktı. Yusuf Aleyhisselam geldi biraz sonra muhtemelenler. Hem odası aldı onu böyle. Oturdular sofraya. Yemek yiyecekler böyle. Yusuf'un başında sohbete muhtemelen şimdi. Sohbete başladı var böyle şöyle. Ne sohbeti? Tabi o anda bir peygamberlik kendisi verilmişti. Bir peygamber sohbeti muhtemelen, peygamber sohbeti böyle. Ne konuşur onlar? Önce Allah'a iman Celle Celaluhu. Allah'ı tanıtma, marifetullah diye böyle. Marifetullah. Marifetullah. Vallahi ki alim, her şeyi bilmeyen, gizli yapmıyor muhtemelen. Allah basir, her şeyi görür muhtemelen. İçimi, dışımı, yeri, göğü böyle, hepsini böyle böyle. Bela es-semi'ye. Mevlamız'dan bahsetti, marifetullah diyor ona zaten böyle. Tabii yemek yemişler, doymuşlar ama sonra kalkamıyorlar sohbetten. Gecesi olmuş. Yusuf Aleyhisselam, Züleyha, bak dedi, gecesi olmuş, horozu ötüyorlar. Artık yatalım mı? Züleyha kendine geldi muhtemelen. Sanki dağılmış böyle, başka bir alemde, başka atmosferde. Dağım Züleyha, bir kendine geldi, şöyle Yusuf'a baktı, baktı şey durdu, dedi ki, Yusuf, ne var? Ne ol Allah aşkına? Bana müsaade et, bir akşam odama kapanayım, bana bağışlama bakalım, olur mu? Neden Züleyha? Bak hani sen bunu açtın bak, senin için yandın böyle bak, kalbin zarı patladı, benim için yandın, bak tam bana şimdi kavuştun, niye böyle oldu? Yaş geliyor göze muhtemelen, ağlamaya başladı. Yusuf! Allah'tan ben gafilmişim böyle. Ben Allah'tan gafilmişim. Allah bilmiyormuşum de böyle. Ama şu an Allah'ın bildiğim de böyle. O Allah aşkı muhabbeti için beni yaktı, ben de verdi. Ve o gece yatamadı muhtemelen böyle. Şimdi, demek ki Allah'ın Celle Celaluhu ismi anıldığı zamanlar muhteremler, zamanlar. Zaten burada bir tazim de gerekir. Allah deyince ne gerekiyor? Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Subhanallah veyahut da Teala gerekir bir şey muhterem böyle böyle. Mümin-i kâmillere bu şekilde muhterem böyle. Allah'ı bilin tanıyınca her şeyden geçirsinler böyle böyle. İnsanların makamları, 9 makam vardır muhteremler. Ulle tayfeler dışında bu, mütmeynin dışında böyle makam vardır. Birincisi müminlerdir. Müminler, iman etmiş Allah'a Celle Celaluhu, imanın şartlarına inanıyor bunlara böyle. İnanıyor ama yüzeyde kalıyor hemen, içine dalamamış böyle. Dünya dalmış, nefsine dalmış, erinceye dalmış, her ne kadar namaz kılsa da namazda bir Allah hatırlamaz. Bırakın dışarı. Yani namazda bile hiç olmazsa 5 dakika içerisinde kul anakine veremez. Mümin, gafil müminde buna böyle. Yani namazda bile sanki başka bir zaman yok düşünmeye. O an düşünecek mi? O anda şunu bunu yapayım bu şekilde. Bir müminler. Namaz da kılabilir, ömreye gidebilir, hacı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama kredi adında faiz alabilir, düğünün salonuna gidebilir, her şey yapabilir muhtemelen. Müminin fasık da deniyor bunlara. Müminin fasık böyle derler. Eğer birisi uyanabilirse gönlü, uyanabilirse kişinin gönlü muhtemelen. Neye ben bu dünyaya geldim acaba? Düşünsene insanlar derler. Şimdi bakmak lazım gidenlere. Dünyaya gelen kalmıyor ki burada. Kimler gelmiş, hep gidiyor ama diye böyle. Yani insan hayatını okuduğu zaman insan hayatını şey bazı geçmiş kişiler hem böylece. Sıfırdan başlıyorsun, doğumdan başlıyorsun. Doğmuş şöyle böyle olmuş, işte şenlikler olmuş, şunlar bunlar olmuş derken böyle. İşte gençler derken sonu ölüm muhtemelen böyle. Birisi uyanabilirse, kişinin gönlü uyanabilirse Allah'ı tanımaya başlar muhtemelen. Gafil olmaktan beri böyle. Allah'tan korkma da başlar. Buna deniyor müttakiler bu sefer. Müttaki sınıfına girme. Tekva sınıfına girme. Müttaki böyle. Nedir müttakiler? Vikaye kökünden geliyor. Sakınma, koruma anlamına kökünden geliyor. Müttaki ismi faildir burada. İftar babının ismi faildir burada. Müttaki. İttika edenler. Allah'tan korkar canımdan böyle. Harama kolay kolay bakamaz. Yalan söyleyemez. Haram yiyemez. Gıybet yapamaz, pek boş yapamaz. Yani her şeyi bir inceler. Acaba bunda da şeriatı bir nasıl söyler? İnceler bunlara böyle. Müminin müttakî deniyor bunlara maddeler. Cennet bunların hakkı işte maddeler. Bunlar için hazırlandı böyle. Üvidil müttakîm ile biri. Üvidil müttakîn, yani bu da hazırlandı bunlara böyle. Hüdendil müttakîn. Kur'an müttakîlere hidayetli muhtemelen. Müttakîlere böyle. Diğerlerine o dinlemez zaten bir yerde. Dalmış dünyaya böyle o. Boğazında. Efendim filan yere gidelim bir ekmek yemeye, yemek yemeye, filan yere çay içmeye gidelim. Filan baklava çok güzel, şunun tulması güzel, bunun şusu güzel. Yani yeme içme, çaylar, şunlar, bunlar böyle gülsün, eğlensin, zevk yapsın bu şekilde. Namazını da kılıversin aradan böyle. Sıkıştır aradan namazı hemen böyle. Aracı böyle. Kılıversin namazını da böyle. Bunlar ödüm tekrar böyle. Bir insan müttaki olmakla beraber, bu şart böyle. Müttaki şart böyle. Haramdan sakınma, günahdan sakınma, Allah'tan korkma Celle Celaluhu'ya böyle. İnceleme, böyle kırık kırık yarma. Ama haram olmasın, ama şüpheli olmasın bu, yapma. Bundan sonra kişi ne yapar? Abid dini, abidler. İbadetten zevk almaya başlar, ibadetten zevk almaya başlar. İbadetten zevk almaya başlar. Ne mutlu onlara muhtemelen böyle, ibadetten böyle. Namaz kılıvereyim değil. Namaz gıda muhtemelen. Ruhsal gıda olur muhtemelen böyle. Nasıl ki kişiye acıkır yemek yer, yani insan yemeği böyle, çay şey yavaş içer bu şekilde, ibadetten zevk almaya başlar muhtemelen. Doyamaz namaz artık böyle böyle. Namaz doyamaz böyle. Namaza, oruca, şunlara, bunlara, kuşa namazı kılsın, onu kılsın, bunu kılsın, Kur'an-ı Kerim'i kılsın. Sohbetlere girsin, dini kitabı okusunlar böyle. Hep insanlar görüşsün böyle. Onlar ise böyle. Abide denir bunlar, abidin. Mümin oldu, müttekî oldu, abid oldu. Ondan sonra züht, züht geliyor. Zahitler. Nedir zahitler? Artık dünyayı önemsememe fazla dünyayı muhteremler. Yeterince onlarla kanaat etme yeterine ben böyle. Aman işte şu perdeyi değişeyim, kanepenin kılıfını değişeyim, yok şunu yapayım, bunu yapayım, ben incelmem o kadar efendim. Günümüzde kişinin o kadar tabakları ve kaşıkları var, yine alıyor. Neyi alıyor? O tabak hoşuma gitti. En barak insan be. Az saati yemek bulamaz ve ki tabak, o yemek arıyorsun muhtemelen böyle. Züht mü? Züht mü muhtemelen böyle. Fazla giyinmeyi sevmeme böyle. Züht denir bunlara. Bir nevi mezar hayatına alışma. Mezar hayatına alışma muhtemelen böyle. Ondan sonra arifler geliyor, arifler. Arif, Allah'ı bilen artık muhtemelen der. Bu evliya makamıdır bu, arifler böyle. Hiç Allah'ın olamaz evine gafil muhtemelen böyle. Yani yolda olsun, yatağında olsun, uykusunda olsun böyle. Hep güzel rüyalara gülür. Allah'a zikreder Mevlamız Celle Celaluhu böyle. Namazda huzur ilahide olur. Gözleri yaşlı olur. Hüzünde olur. Kendini gayet alçak görür. Kendisini mütevazı görür. onur olmaz, ego olmaz, kendi kibir, büyüklük olmaz kendisinde. Arifler muhteremler. Tabi bunlar makam yükseliyor bu şekilde. Ne bilirler? Orada gidiyor, 9'a kadar gidiyor muhterem böyle. İşte demek ilk bu nedir alameti? Allah anlığı isim Celle Celaluhu, kalbin orada bir şey duyması muhteremler. Yani kalbin taş gibi olmasa kalbin. Kalbin şey duyması, ürpermesi de böyle. Kalbin böyle şey. Yatı Aleyhim ayeti. Bunların bir de ayet okun zamanları, Allah ayetleri okunlar. Tüliyet bak. Teladi okuyma da tüliyet, okundu zamanlar. Aleyhim ayeti. Bunlar Allah ayet okun zamanlar. Okun zamanlar. Şimdi diyor ki ulemalar, muhteremler, bir insan diyor, kendi Kur'an okurken diyorlar, Kur'an Bakara okuyorsa, dikkati oraya verir böyle. Esre, üstüne, ötre, duracak, işte çekecek, işte zelzeni sibanlara aklına verebilir mi? Böyle. İnsan ezbe okurken diyorlar, büyükler ezbe okurken de, yanlış mıyım acaba? Aklına oraya verir muhteremler. Dinleyen kitabı dinleyen, Kur'an'a aklına verir muhteremler, dinleyen muhteremler. Ne yazı var karşında, ne ezber bir şey okuyor muhtemelen böyle. Dinlemesi, onu dinlemesi bak farz Kur'an-ı Kerim, dinlemesi var böyle. Okuması sünnet, dinlemesi farz Kur'an-ı Kerim muhtemelen böyle. Demek ki bunun yanında Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, okunduğu Allah kelamı, Allah kelamı muhtemelen böyle ya. Eskiden tabi yok telefon, askerde muhtemelenler. Tabi kişinin kızı orada uzakta olabilir. Yani eldirmiş olur olabilir. Askerimiz de bizim mesela yok telefon tabi böyle. Mektup gelirdi muhtemelenler. Mektup gelirdi. Bir ayda gelir mektup camında mesela. Mektup gelirdi. Koğuşa geldi mi kimse o dağıtan koğuştu. Mektup getirme herkes bakar. Mektup gelir böyle böyle. Hemen aşağı bakar muhtemelen bakar böyle. Askerin evine mektup gelince eve mektup gelince giden postacı o zaman çoğu bilmiyor kadın okumasını. Hemen kadın mektubu kaptığı gibi bakmıyor. Çamaşır bırakır muhtemelen böyle. Hamuru yoğurur, onu hamurunu bırakır. Bulaşını bırakır. Hemen komşuya gider. Komşuya okumuş şu mektubu. Ondan gelmiş. Şimdi bakın muhtemelenler. Kur'an Allah kelamı. Allah'ın mektubu yani. Mektubu Allah'ın. Gelmiyor böyle. İnsan merak eder. Allah'ın kelamını muhtemelen böyle. Yani öyle insan var ki Allah korusun, yaşının başını yaşamış ama hala Kur'an okuması bilmiyor ama, bilemiyorum ben diye. Bu olmaz muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen böyle. Öğrenmek gerekiyor muhtemelen. Öğrenmek gerekiyor. Allah'ın kelamını gerekiyor muhtemelen. Uhud Harbi'nde 70 şehit var Uhud Harbi'nde. 70 şehit var muhtemelen. Tabi Uhud arazi darar böyle. Bunlar tek tek gömüldü bunlara böyle. Bir kişi, iki kişi ve bir araya gömüldüler bunlara böylece. Şimdi en önde, yani kıble tarafı en önde olmuş oluyor. Peygamber sordu şimdi böyle. Üç tane mevta var, şehit var böyle. Hangisi bunun daha çok ezber biliyor Kur'an-ı Kerim'den? Şu daha fazla biliyor. Önde o muhtemelen böyle bak. Önde o muhtemelen böyle. Yani eğer bir insanın içinde, kalbinde, ezberinde Kur'an yoksa, o hadiste geliyor, harap ev gibi muhtemelen. Nasıl evli harap böyle, oturma evler, karanlık evler böyle, örümcekler yapmışlar, Kur'an bize muhtemelen böyle. Yani ezberlemeli hiç olmasın muhtemelen, ezberlemeli böyle. Efendim şimdi ben 2-3 tane sure biliyorum, 4-5 olur, 10 olsun muhtemelen, biraz böyle. Zaten imanen, imanlar ne oluyor? Ziyadeleşiyor şey bak. İman, iman cihaz yönünden imana kuvvetlenir bunlara böyle şey. Okun zamanlara böyle. İman nasıl kuvvetleniyor? Aziz saadette kemiyet, yani sayı olarak böyle şey. Öyle az saadette böyle. Yeni bir ilahi emir geliyor. Mesela oruç farz kılınıyor, cihat farz kılınıyor. Yeni bir iman da onlara geliyor böyle. Günümüzde ise keyfiyette iman kuvvetleniyor böyle. İman aynı iman sayısı olarak yani kemiyet aynı. Ama imanın gücü kuvvetleniyor muhtemelen. Nuru artıyor böyle. Nasıl lambalar değil mi? Farklı ışıkları böyle. İman kuvvetleniyor muhtemelen. kuvvetlenmesi lazım imanın da muhtemelen böyle. Günümüzde oluyor, bazı hafıza mesela gelir, sesi de güzeldir, çok bağırır böyle, nefesi de çoktur. Bağırır, çağırır, o zaman Allah Allah derler böyle, deriz mesela böyle. Bu nedir? Bu Kur'an değil muhtemelen sayfa derler. Aldanmayalım muhtemelen, Kur'an değil muhtemelen. Aynı ayet-i kerimeyi başta okusun, o hava oluyor mu? Olmuyor. Yani Kur'an değil muhtemelen böyle. Neden? O okuyunca onun sesi, onun ahengi, onun makamı ne yapıyor? Bu aslında o sesle o makama, yani ondan duygulandık muhtemelen böyle. Yani Kur'an'ı kim okuyan, kim okusa okusun böyle Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kelamı Celle Celaluhu muhteremler. Mesela bir insanın evladı ya torunu, ufak çocuk, daha yine konuşmaya başlıyor böyle. Daha yine çocuk konuşmaya başlıyor. Değil mi insan bunu sever değil mi öyle? Bak anne dedi, bak su dedi, bak bunu dedi. Yani şöyle yarım yarım konuşur ama onu zevk o insan muhterem böyle. Demi Allah kelamında o böyle. Ya Rabbi mi tevekkülü onu? Üçüncüsü de Rabbim bunlar ne yaparlar? Yetevekkelun tevekkül. Allah tevekkül. Üç tane burada var. Bunlar batını diyorum, batını böyle. Kalple ilgili bunlar böyle. Allah'a cire tevekkül. Sırf Allah'a güvenme muhtemelen. Sırf Allah'a güvenme ben muhtemelen. Bu tevekkül makamı da bir makam, öyle bir makamdır muhtemelen. Bu makama girmeyen kişi bunu anlamıyor bize muhtemelen böyle. Evet, hoca anlatır işte, tevekkül şöyle bir böyle duran böyle. Ama orada kalır muhtemelen böyle, kalır böyle. Tevekkül muhtemelen böyle. Bir, Allah'a şöyle bir örnek veriyor buna muhteremler. Eskiden hükümdarlar vardı böyle, başkanları böyle, krallar şunlar, bunlara böyle. Yanındakiler cellat iki tarafında, cellat. Kızın birine, grubun kellesi bakalım. İki cellat, yürü yarı cellatlar bakalım böyle. Kılıçlar bir şey böyle. Hazır ben böyle. Korkun insanlar. Şimdi diyor ki Allah'ın sana birisi, hükümlerine gittin. İşin olur, çağırdın için gittin oraya böylece. Emredi cellata, emredi cellata. Burun bakalım kellesine, burun kafasına bakalım böyle. Sen ne yaparsın diyor böyle, senin başını kim kesecek? Kılıç kesecek başını böyle. Başını kılıç kesecek böyle. Peki ama sen yalvarsan kılıcı ama beni kesmez. Olur mu kesmeyeceksin kılıcı yalvarsan? Bu da gülücü mü tabii böyle. Aman kılıç beni kesme. Ne var kılıçta? Bir kılıç bir şey. Ne de kılıç değil mi? Benim şey yoktur kılıç böyle. Ben derim onun elindeyim ben. İş elde. Avucunda bir şey çeviriyor benden hemen değil mi böyle? İş elde böyle. Peki eli yalvarsak olur mu? Elini yalvarsak olmaz. Elde kafayı beyni yalvarsak böyle. Peki cihada yalvarsak yalvarsak aman beni öldürme cihada. Yalvarırız olur mu? Olmaz. Neden? Ona emir verdi kral. Peki ama kral başıboş mu acaba? Başıboş mu acaba? Allah dilemese bir zerre kılmaz muhtemelen madem. Allah dile irade ilahi, irade. İrade ilahi budur böyle, irade-i kül diyor buna, irade-i kül. Evrenin kaptı irade böyle böyle. Allah dilemese bir melek yerinden kımıldayamaz, dünyayı güneş yıl dönemezler, bir yaprak yer düşmez, bir karınca adım atamaz böyle. Evla Allah izni vermezse kalbimiz durur muhtemelen böyle. Kalp durur böyle. Nefesimiz durur. Göz açamayız, kapatacağız böyle böylece. Bunun için eğer kulun eceli gelmemişse, bak derler, Allah onun ölümünü onda dile takdir etmemişse, kral da olsa, emir de verse, cellete emir verse, o muhtemelen. Demek ki nereye dayanıyor iş sonunda? Vahdehu la şerike lehu muhtemelen. Vallahi bir Celle Celaluhu böyle. Ona görmek gerekiyor, ona bağlamak gerekiyor muhteremler. Bir evlullah makamına çıkmış. Evlat tevbe makamına başlar. Tevbe makamına başlar evlat böyle. Evlat tevbe makamına gelir, devamlı tevbe halinde böyle. Ben de levvame yerindir, levvame. Levmetme, kendini kınama böyle. Kendini kahretme, pişmanlıktan muhterem böyle. Çığlığında ama kendini böyle böyle. Şimdi insanlar o kişi sayarlar. O bu takvada Allah dostu insan derler, onu sayarlar bu şekilde. O bunu hoşlanmaz muhtemelen böyle. O kine karde mi diyor, karde böyle böyle. Yani eşinin yaptığı günü aklına gelir, hatı aklına gelir böyle çıldırır böyle Allah korusun muhteremler. Bu nedir? Tevbe makamı, tevbe makamı muhterem böyle. Bir de tevbe ediyor zaman değil mi? Bağırır böyle, estağfurullah azim. Yüz defa, 50 defa. İşte 1000 defa edelim. Orada kalıyor muhteremler böyle. O bir defa der ama böyle, pişmanlık da böyle, nedamet işi yanarak muhterem böyle. Allah uzunlara eğilip bükülerek bu şey böyle. Tevbe makamı, aşır bunları, tevekkül makamına adım atıyorum, o da kalamıyorum diyor muhterem. Öyle bir ayet böyle. Tevekkül makamına giriyorum, o hali yaşıyorum tevekkül haline, ama orada kalamıyorum. Hal makam olmuyor muhterem böyle. Karar veriyor bu, bakıya evde olmayacak bu. Hanım evde çorabayı yapıyor. Öyle sofrayı kuruyor. Hadi iç bakalım çorbayı, yemini böyle, bulaşığı hanım yıkıyor. Git namazı, camiye gel, işte Kur'an oku, şu derken bu şekilde. Normal bir hayat. Yani otomatikman çalışıyor saat gibi hayat böyle. Tıkır tıkır çalışıyor yerinde her şey böyle. Tevekkül pek olmuyor bundan buna böyle. Bu ne yapıyor şimdi bu? Çöre çıkıyor böyle hadi. Çöre çıkıyor böyle. Yana bir şey almıyor ama. Yana bir şey almıyor. Çöre çıkıyor böyle. Kimse haberi yok hemen. Çöre çıkıyor. Uzaklaşıyor bayağı. Küvenin kasabadan çıkmışsa uzaklaşıyor. Artık göz gördüğü yer kızgın bir çöl. Çöl yanıyor böyle. Kızgın bir çöl. Ne bir kuş var, ne bir şey var, ne ağaç var böyle çölde. Nefsi buna korkuyor Mehmet, nefsi bana. Ama sen deli misin, ne yapıyorsun sen be? Sen ne yapıyorsun baktın ya? Çölde ölüp kalsam ne olacak sen halin burada böyle? Sen kimse bulamaz seni burada böyle. Hemen şöyle Kur'an'a bakıyor muhteremler. Kur'an'a bakıyor. Azrail beni burada bulacağına göre diyor, Rıza beni bulurdu muhteremler. Bak. Eğer ben ecelim gelmişse, beni burada Azrail'e bulacağına göre, Rıza beni bulur burada muhteremler. Böyle gidiyor gidiyor. Tabii ne de olsa gene bir ürperme falan geliyor. Tam okuma giremediği için, tevekkül giremediği için yani bir rüperme geliyor böyle şöyle falan bakınca karşıya uzağa önüne bakıyor bir kervan deve konvoyu geliyor. Ama tabii deve konvoyu geliyor develer. Bu şimdi deve kervanını konvoyunu görünce içinden bunun nefsine bir sevinç böyle. Yani insan gördü ya böyle. İnsan gördü. Nefsi böyle sevinince bunu tabi, ah nefsim ah diyor benim adım. Ah nefsim ah böyle. Allah'tan yetmiyor mu sana böyle? Allah yetmiyor mu? Allah'a göre bilmiyor mu burada böyle? Allah kadir mutlak değil mi benim Rabbim diyor. Ne insanda bir şey yüklüsün benim muhtemelen böyle. Adam da buradan biliyor. Diyor ki nefsine, ben sana ceza vereceğim sen insan. Ceza vereceğim böyle. Ne yapacak? Ben diyor şimdi seni diyor, yani kendisini, bu kervanda saklayacağım kendimi muhtemelen böyle. Şöyle bakıyor, kervanın böyle güzel geliş yolunu işte bir tahmin ediyor. Tabii yol yok, çölden geliyor kervan. Onun gelebileceği böyle güzel yanı şey bir tahmin ediyor. Tamam, şuradan geçebilir diyor böyle. Şöyle sağ taraf epey de gidiyor. Kulunu eşeliyor, sus yatıyor. Yani mevzeye giriyor orada. Giriyor oraya böyle, kendini göstermeyecek böyle onlara böyle. Yani nefsine Allah yeter. Allah tevekkül anlamı geliyor. Allah yeter diyor şahane böyle. Ama kervan gele gele, tabii şöyle belli bir yol yok. Kervan kırla gele gele, tam üzerine geliyor muhtemelen böyle. Öndeki kişi, en baştaki kişi, bakıyor, arkadaşlar durun bakalım, ne var ya, buraya bir düşüm yatıyor. Acaba ölüm mü, dirim bakalım bir. İniyor birkaç kişi, bakıyorlar, beden sıcak. Nefes almıyor mahzun bekliyor, kendine bir şey yapıyor. Ama nabzı çalışıyor. Nabzı çalışıyor. Ne akla geliyor şöyle insan hastalandı mı? Susuz kalmıştır diye böyle. Buna hemen su verelim. Bu susuz kalmıştır böyle. Bir diyor ki benim de diyor devemde, mataramda diyor bazı şeyleri onu getireyim diyor. Hem şifa alıyor böyle. Getir bakalım onu böyle. Getiriyor. Şimdi bu sırf atı hiç kımdamıyor. Gözü kapalı. Nefes çok hafif alıveriyor. Belli etmiyor alıp verdiğinde. Yani ölü gibi duruyor şey geliyor. Kımdamıyor böyle. Bana Allah yeter. Oraya gidecek yani böyle. Arkasından biri giriyor, bunu kaldırıyor. Getiriyor bir matarayı, yani su kabını, bal şerbetini getiriyor bunu. Ağzını açmıyor ağzından böyle. Biri ağzını açıyor, biri ağzına döküyor bunu. Dökünce, içiyor bunu şimdi böyle. İşten sonra gülme başlıyor bu. Vah vah diyor, galiba diyor, aklı şey olmuş böyle der. Güldüğüne göre, aklım bir zarar gelmiş böyle derler. Otur arkadaşlar diyeyim. Ne diye ben susuz kaldım, ne aslında ya aklım işine gelir böyle diyor. Onun altında durumu anlatıyor muhtemelen böyle böyle. Allah-u Teala tevekkül muhtemelenler öyle kolay bir şey değil muhtemelen böyle. Böyle. Tedbir almak bu tevekküle engel değil ama muhtemelen böyle. Medine-i Münevvere'ye uzaktan biri geldi, devesiyle. Beş yöne geldi, Peygamberimiz oradaymış Aleyhisselam Hazretleri. Bağırdı, ya Resulallah karşıdan böyle. Devemi bağlayayım mı, Allah tevekkülü bırakayım başıboş. Devemi bağlayayım mı? Allah tevekkülü mi? Deveyi başı bırakayım mı? Allah tevekkülü deyip de böyle. Peki ilk yerim o zaman böyle. Ne buyurdu? Kayıt ve tevekkül. Kayıt ve tevekkül. Kayıt ve tevekkül. Kayıt bağla. Devemi bağla ama Allah tevekkülü derler. Yani bağla güvenme. Kazına güvenme. Deve kazını çıkarabilir, hırsız o kazını çıkar sökebilir, ipi kesebilir. Böyle. Kayyid ve tevekkel. Yemin'e bağla, Allah tevkül ver. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı muhtemelen böyle? Uğud'a giderken iki zırh gitti baba. Zırh gitti vardı böyle. İki zırh gitti muhtemelen böyle. Böyle. Hendek'te Hendek kazılsın, yani savaşta kazılır böylece. Demek ki tedbir almak buna engel olmuyor. Ne var burada? Güven, itimat o tedbire değil, Allah muhtemelen. İnsan yola çıkıyor, uzun yolda arabasıyla, arabası bakım yaptırdı, hepsini kontrol etti, hepsi tam güzel yerinde. Kendine trafik kurulunu uyguluyor, dikkat ediyor bunları, yeterli mi? Yok, böyle. Her tedbiri aldı kendine muhtemelen, her tedbiri aldı, trafik uyguluyor, değil böyle böyle. Karşıdan bir deli çıkar, bir sarışın biri karşı çıkar böylece, geri bana çarpar muhtemelen böyle böyle. Demek ki tedbir, almak gerekiyor, almasa insan sorumlu oluyor bundan böyle, almasa. Ama ona güven değil, Allah'a tevekkül görüyorlar. İki tane şimdi geliyor, bedensel ibadete geliyor muhtemelen şimdi böyle. Elecikim salatı. Namazı kılıyor bunlar. Yukimune salate. Yukim, ikame. Yusalline gelmiyor, yukimune geliyor Kur'an'a muhtemelen böyle. Yukimune, ikame. İkame, yani seferin zıddı. Öyle geçici değil böyle, namazı mukim gibi kılamaz kadar böyle muhtemelen. Namazı böyle. Namazı böyle kılamaz böyle. Yani tadı erkanıyla yavaş yavaş böyle, içlerine sindirir sindirir böyle, kendi kendine okuyarak muhtemelen namazı böyle. Yani şimdi acil okuyorum ben böyle, okuma. Muhtemelen böyle. Allah kelamı değil mi? Allah kelamı böyle. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdine sıratal müstakîm. Ben tabiine tanıtırım böyle. Kul huvallâhu ehadı. Öyle tanıtırım böyle. Kul Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem öyle. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Seyyid-i rükû de. Sübhan, sübhan, sübhan, sübhan, sübhan, sübhan, sübhan, sübhan. Ya muhtemelen be ya. Neye geliyor bu dünya Allah aşkına muhtemelen be ya? Neye geliyor muhtemelen böyle be ya? Yani yemişmeyin ya bu dünyaya muhtemelen böyle. Ya neye geliyor bu dünya böyle? Ne lazım bize mezarda? Namaz muhtemelen değil mi böyle? İlk günlerde mezara namaz giriyor muhtemelen bak. Namaz giriyor böyle. Namaz giriyor böyle. Ve rızıkla mı yapıyorsun? Bir de rızık. İnfak edelim. Ve min ma. Bu da min ile ma. Min sana min geliyor, ona idgam oluyor muhtemelen. Min, mini tebziye. Ma, ma'yı mevsuliye. Yani rızıktan da hepsini değil, bir kısmını, bazısını. Bak, ve mimma. Rızıktan ne yapıyorlar? Ona bazı bir kısmını veriyorlar böyle. Zekat mesela 40'ta 1. Ölçü tabi değişiyor, başka değişiyor bu şekilde. Demek ki ne yapacak? Mutlaka Allah'ın rızıktan da bir şey vermeye gerekmiyor. Yunfikun. İnfak. İnfak böyle. İnfak, nefak olarak vermek yani böyle, vermek. Nefak olarak vermek bu şekilde. Tabi hediye de olabiliyor bu, ona girebiliyor. fakire sadaka olabiliyor, tabi zekat olabiliyor. Mutlaka Mevla'nın verdiği maldan da buna biraz ne gerekiyor? Paylaşma gerekiyor baştan mutlaka böyle böyle. Yani garibine yakında hediye olsun bunlardan vermek gerekiyor bunlara böyle. Ama ve mimma. Hepsini değil. Hepsi değil böyle. Buna bir kısmı da böyle. Ne kadar candan koparsa var ya, candan koparsa böyle. Yani koptuğu kadar vermek gerekir muhteremler. Rabbim imtihan ediyor burada. Kulunu kulunla muhteremler. Kulunu kulunla imtihan ediyor muhteremler. Biri anlattı. Hoşuma gitti benim de muhteremler. İlk olabildiği oğlu olmuş bunun. Sonra kız olmuş arkasından böyle. Oğlu çok cimrimiş oldu. Sıkı elleri. Kimse bir şey vermiyor. Yapısı öyle çalışmıyor böyle. Bir şey veremiyor bu şekilde. Babasını da yapıyor bu bak. Gidiyor, iki tane çikolata veriyor. Al bunu sen kardeşine ver bak. Kendi vermiyor kıza bak. Kendi kızına vermiyor bu böyle. Yani al onu kızın demiyor. Niye? Oğlu alışsın diye. Oğlu alışsın diye. Al onu bunları ikisini bırak. Bu birisine birine kardeşine bakın bu böyle. Alışsın diye böyle. Vermeye alışsın. Olsun bu böyle. Vermeye alışsın diye bu böyle. Yani almak kolay, vermek daha zor muhteremler. Onun için veren ne dedi mi? Yedi ülya havrın, yedi ülya, üstteki el böyle. Biz veren deriz ama aslında yedi ülya, üstteki el, alttaki el daha iyi. Yedi ülya havrına girsin böyle, üstteki el böyle. Bir Allah dostu muhteremler, bakmışlar buna arkadaşları, bir fakire, garip yoksa bir şey verirken nasıl veririm benim benler? Böyle vermiyorum benim ben. Böyle vermiyorum. Ya al bunu da biliyorsun öyle. Bak, al böyle. Emtim bu şekilde böylece. Al diyor sen böyle. Neden böyle yapıyorsun diyorlar böyle. Ne buyur Peygamberimiz diyor. Üstteki el alttan daha hayırlı. O benim daha hayırlı diyor muhtemelen. İncelikli anlamadı bak böyle. Yedil ulya hamile yedistifla. Burada iki şey geliyor, ibadetten geliyor. Namaz ile zekat. Buna ibadetin temeli bunlar. Namaz, bedensiz ibadetler. Oruç hepsi buna giriyor be. Cihat da buna giriyor böyle. Bir de mali ibadetler böyle. Maldan koparma muhteremler. Burada gerçi vermesi belki biraz zor olur ama mezara girince ne olacak mahşerde? Ah değil mi muhterem? Keşfe yetişeydim buraya. Keşfe gideceğim muhtemelen böyle. Oraya gönderemek böyle. Buradan giden ve gidiyor muhtemelen böyle. Ne gerekmesi için de böyle? Önce helal kazanç muhtemelen. Helal lazım muhtemelen böyle. Helal kazanç muhtemelen böyle. Haram gitmez muhtemelen böyle. Helal olacak bu şekilde. Sonra canlar mı geliyor? Gözler için değil muhtemelen böyle. Şimdi bazı esnafa gezerler böyle. Bazı dernekte gezerler. Para toplamaya. Şimdi gelen dernek mensupları benim gibi sırada bir insansa değil mi? Ne yaparsa böyle mesela 5 lira verdim mesela böyle. Tamam böyle. Ama kelifeli başta geliyorlar onlara utanırlar 5 lira vermeye. Bunlar Allah için tam olmuyor utanırlar böyle. Allah için vermek için yaşayan merak vermek böyle. Ülâike hümül ümünü hakkâ. Ülâike işte onlar, hum onlar. El mümin hakka, hakka mümin bundan, hakikat mümin bundan böyle. Yani gerçek müminler, mülken bunlar bundan böyle. Bunu yapanlar böyle böyle. Allah anılınca kalbin ürpermesi, kalbin duygulanması o da böyle. Kalb böyle. Allah diye şanlıyorum sen böyle. Kalbin ürpermesi gerekiyor. Allah anılınca böyle, yapma gerekiyor böyle. Böyle. Ben şuyukla muhteremler, rahmetli babaannem vardı benim, o genç öyle. Yani ben çocukken öyle böyle. Babaannem vardı rahmetli muhteremler. Ve alışma bu şekilde konuşuyor böyle, Allah dedim birisi hemen korkutuk abi. Celle Celle. Oldu böyle. Oturmaz mı hemen? Yani biri çocuk böyle, Allah dedi ben hemen Celle Celle. Dediği yerine keser muhtemelen böyle kalk böyle. Sakın burada böyle muhtemelen böyle. Duygulanma muhtemelen böyle. Allah Celle Celle. Yani buna dikkat edelim muhtemelen böyle. Allah ismiyle çağırıyor. Bu iş ne gerekiyor? Çok da zikir gerekiyor, zikir muhtemelen böyle. Allah'ı anma diye şeyiyor. Zikrullah diyor böyle. Önce dil bunu zikreder. Kalbi bir şey anlamaz böyle. Ama yavaş yavaş iner sonra kalbe. İner mi tabi böyle. Zikrullah mı tabi böyle. En kısası nefs-i celal böyle. Allah, Allah, Allah. Sonunda hiç çıkması gerekiyor ama. Bütün iş onda. Başka ele bir kişiye bir şey olmaz. İllah olur ki bir şey olmaz böyle böyle. Sonra ki he. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Yok mu böyle? Değil mi böyle? Yavaş da böyle. Allah, Allah gelir çağırdı bir kalben böyle. Allah diye böyle. Abdestsiz, abdestsiz. Hatta cünüp halinde bile muhtemelen böyle. Cünüp halindeyken bile böyle zikir yapmak gerekiyor böyle. Onda azaya gelebilir, değil mi muhtemelen? Gelebilir böylece. Zikir böyle böyle. Atma gerekiyor buna böyle. Kişi bunu aldın böyle bu şekilde, zikrettin bu şekilde. Yolda giderken, devsen başında, masa başında, artık nerede olsa işinde, yolda yürürken, ne yaparsan böyle, iş gücü yaparken de, yani bir iş ameli, sıva yaparken de, boya yaparken de, bu yapamadın böyle, değil mi? Allah der, Allah, Allah, Allah der Celle Celaluhu muhtemelen böyle. Bu önce kişi bundan bir şey anlamaz muhtemelen böyle. Neyi anlamaz? Şimdi bir çocuk, değil mi? Çocuk memesini annesini emiyor, süt emiyor, annesini memesini emiyor muhtemelenler. Şimdi çocuk ayrılması gerekiyor, vakti geldi, ayrılması gerekiyor. Annesi bunu ayırmaz, zor uğraştırır muhtemelenler. Ne verse fayda yok be, illa meme istedim mi canım öyle? Ağlar. Ama zaman gelir, alışır başlayacaklara, adam istememeyi muhtemelen. İstemek, kendisi istemek muhtemelen işte böyle. Şimdi biz de aslında demek ki böyle sabiyiz daha muhtemelenler. Daha sabiyiz böyle. Daha anasını emiyoruz böyle. Onun için zikrini tadamıyor muhtemelen böyle, zikrini böyle. Ama devam gerekiyor böyle. Allah, istediğin kelime-i tevhid mevverdi. La ilahe illallah. Bu yolda biraz zor olur işte bu, kelime-i tevhid böylece. Çünkü bunda biraz uyanık olma gerekiyor. İspat, nefi var muhtemelen böyle. Nefi ispat var muhtemelen böyle. La ilahe illallah derken, bunda gafil olma gerekiyor buna. Bu ancak özel oturun zaman olur böyle. Oturursun, o zaman olur böyle bu. Yavaş böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yavaş olur böyle bu. Yolda işte güçlü olmaz böyle böyle. Ama nefsi oluyor böyle işte böyle. Allah, Allah olur böyle böyle. Yavaş böyle bu, insan bunda artık zevk alma başlar yavaş yavaş böyle. Zaman gelir, hoşça gitme insan başlar böyle. Allah güzel, tadı böyle böyle. Hatta bazen dalgın olur, farkına değil ama dili Allah, Allah diyor böyle böyle. Sonra zamanla bu kalbi iner muhtemelen, kalbi iner böyle. Kalp buna zevk alman başlar, kalp ister bunu muhtemelen böyle. Kişi uyanığı zamanlar bakar ki Allah zikrediyor muhtemelen böyle böyle. Zikrullah gerekiyor. İşte Mevlam bunlar ne Mevlam buyuruyor? Gerçi mümin bunlar böyle. Hakka, hakiki müminler, kâmil müminler bunlar muhtemelen. İmanı kâmil böyle muhtemelen, imanı kâmil. Yani ahiret zenginleri. Ahiret zenginler muhtemelenler. Var ya kabirler, mezarlar muhtemelen. O da bir şeyi kasama muhtemelen böyle. Oranın da fakiri var, yoksulu var, ortası var, zengini var muhtemelen böyle. Kabirde muhtemelen ya. Kinin kabirin nur muhtemelen ya. Nur, yeşillik muhtemelen böyle. O kadar huzurlu, rahat bir muhtemelen böyle. Kim azapta? Yani onası bir âlem muhtemelen böyle böyle. Lümdürcah indir Rabbim. Ve bunların da bir de dereceleri vardı işte. Levim derecatün. Derecenin çoğulu yani derecen. Bunların için dereceleri var, dereceler. Derece nedir? Makamlar yani, üstten böyle. Dünya makamı değil ama muhtemelen böyle. Üstten böyle, yüzbaşı değil böyle. İndi Rabbim, Rabbinin katında indiğinde. Allah'ın katında dereceler onlara böyle. Dereceler vardır. Tabi kim daha ihlaslı, kim daha samimi, kim daha tekva, kim daha zühdür, kim Allah'ı daha çok sever, daha günü uyanmıştır. Bakalım böyle. Ve mağfiretün, onlara bir de mağfiret var, bağışlama var muhtemelen. Rabbim bunları bağışlar muhtemelen böyle. Ahmıyor, temizler bunları Rabbim, temizler böylece. Bir insan günahı arınmadan cennete giremez. Giremez böyle. Girse ne olur? Huzuru da bulamaz. Cennete huzuru bozar muhtemelen böyle. Yani günahkar kişi böyle. Ne gerekiyor? Günahtan böyle temizlenmek gerekiyor ama derimden. Dünyada tevbil olur böyle, gözyaşları olur, bazı musibetler olur böyle, sabretmek şartıyla. Başına musibetler falan gelir, ondan sabreder, hep buna günah kefaretler bunlar böyle. Namazlar, hep günah kefaretler bunlar. Yetmedi ama, günah çok. Kabir azabı muhtemelen böyle, kabir azabı muhtemelen. Kabir azabı, azap olur. Neden? Günahların orada temizlenmesi için aramaz günahlarında böyle. Kabirde böyle. Gene aranamaz, çok günah var böyle. Mahşerde güneş altından buram buram terler muhtemelen. Korku, stres, kendisine böyle çılgınlık belki de böyle. Ne var orada böyle? Ya leyteni kadir hayat var. Ya leyteni kaddemtil hayati. Bakıyor böyle muhtemelen böyle, bakıyor böyle. Yürüyorum onlara böyle. Ya leyteni ah ne olaydım, ah ne olaydım. Bu hayatım buraya gönderseydim dünyadan buraya. Dünya gitti, yıkıldı. O beden şürdü. Yeni beden vardı bedende. İşte günahdan arınma muhteremler. Yine aramadan mahşerde, buram buram ter döktü. Son arınma yeri Sırat Köprüsü muhteremler. Günahdan arınma yeri böyle. Sırat Köprüsü böyle. Günah olan kişi ne yapıyor? Hızı geçemiyor. Ağır günah, yük var muhteremler. Yürüyemiyor bir hızı böyle. Günahına kadar böyle. Yükün onlara böylece. Ama kendi biliyor farkında muhtemelen. Kendi farkında biliyor kendisini böyle. Günahlarını biliyor ki şu anda böyle. Ne vardı böyle? Ah! Çıldırdım ben, pişmanlık bana böyle. Ama içten geçmiş de vardı böyle. Eğer günahı arınabilirse Sırat Köprüsü'nde yana yana günahlar bitti mi? Hadi yakamıyor bir başka muhtemelen. Aynı cehennem günah yakıyor muhtemelen. Yani bir Allah gitsin, girsin cehennem yanamadı muhtemelen böyle muhtemelen. Şimdi aklıma geldi muhteremler, yani gözüme gördüğüm bir olay muhterem bak. Ateş yakmıyor, dünyada bile. Ve gözümle gördüm muhteremler. Pamukova'da Fatma yine vardı muhteremler, Pamukova'da. İşte bunu bilen de duyanlar vardı, görenler vardı böyle. Rahmetli, Pamukova'da Fatma yine vardı muhteremler böyle. Bir gece orada kaldım böyle. Gözümle sobası vardı. Meşe odunu yakardı böyle. Güzel meşe odunu yakardı böyle. Kor oldu mu, onlara mangal vardı böyle, sarı bakır mangal oralı böyle. Sabah namazına baktım erkenden böyle, bu yapma uğraştığı için yardım edelim böyle. Bakın muhteremler, ayrı oturdum ben böyle. Girdim içine baktım böyle, muhteremler bak, yemedim muhteremler, vallahi billahi muhteremler bak. İki elini sokmuş, sabahın içine muhteremler böyle, iki bak muhteremler. Kor be, kor muhteremler, yanıyor böyle. Ben karşıya bakamadım böyle. Koru bir iki emri sonu. Avucamış, Ankara muhtemelen böyle. Bakın muhtemelen. Günah yok ki, yakın satışımı yok. Yakamadım böyle. İşte, eğer bir insan günah biter Sırat Köprüsü'nde, günah bittiği anda yakamıyor. Yakamıyor muhtemelen. Yakamıyor. Ona serin gelin muhtemelenler. Ne dedi? Aşkınız böyle. Ne dedim böyle. Bana onun için evli yapmasın gelir muhtemelen. Hep onu ölsün, evlir yapasım gelir zaten böyle. Altın yatasım gelir, gaya ne yapayım ben bana ya. Yakmıyor, yakmıyor zaten böyle. İşte Mevlam kulunu bile bağışlıyor, affediyor muhteremler. Ne kadar insan dikkat etsin, günahsız insan olamıyor muhteremler, olamıyor böyle. Rabbini bağışlıyor. Ve rizkün kerim, olmasa rızkı kerim cennette, kerim ikramede. Yani tükenmez, sonu gelmeyen, artık sonsuz rızıklar cennette muhtemelen, cennet böyle böyle. Hayat, cennet hayatı muhtemelen, hayat böyle böyle. Yani dünya hayatı, elem, keder, hüzün, der, insan bazen güler, bazen ağlar, kahkaha atar, hışkır hışkır insan ağlar dünyada. Hastalık olur, eşine, kendine, dostuna, düşmandan zarar gelir. Hayat, dünya hayatı böyle elemli, kederli böyle muhtemelen böyle. Nasıl hava kapındır, açar hava böyle. Gam, keder. Muhtemelen böyle. Hayat, cennet hayatı muhtemelen böyle böyle. Gecesi olmayan, zaman birim yok muhtemelen böyle. Hep aynı an böyle. Yani dün, yarın yok. Bitti muhtemelen böyle. Yer çekimi yok muhtemelen böyle. Yemek içmek var, tuvalet yok ama böyle. Şimdi bazen düşünüyorum yemek yerken muhtemelen. Şimdi yalnız bunu kendim tavazım tabii kahvaltı yemesi yapmıyor mesela hazırlıyorum böyle. Şimdi bakıyorum ki muhtemelen böyle, yemesem olmuyor ama acıkıyor karnım. Hani kalk ya, asıl bakalım böyle. Çayı demiş, şunu yap, bunu yap derken bu şekilde böyle. Tamam mı? Hazama zor gelmiyor. Hazırlıyor muhtemelen. Yedim mi, var işte bulaşık, onu düşünmüşsün tıntın böyle. Onu düşünmüşsün böyle. Düşün bir kendi kendime, ya Rabbi diyeyim ya, bu dünya sen bizi sevdirmiyorsun Rabbim, Allah'a şükür mütevim, sevdirmiyorsun dünyamızı böyle. Ya. Bir de onu kazanmak da var ama muhteremler. Mesela köylü onu ekip biçecek mi? Tarla ekecek, biçecek, şunu yapacak, bunu yapacak, tarla çapalayacak, onu satacak, şu değmenci ölçecek bunları böyle. Yemek pişecek, doğranacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Bu kadar telaşı muhterem, bu kadar telaşı. Ondan sonra servis yapacaksın, bulaşık aramda var. Bittim, bitmedi gene. Ne var bir de? Onu çıkarmak da var fazlası muhteremler. O da var. Daha zor bundan demedim böyle. Ya. Her yolda bir sıkışın insan, ishal olduğum insan demedim böyle. İnsan bir arada sıkıştım aralar böylece. Tam gelirken tahtı güzel diye böylece. Ay sıkıştım böyle, idrar, ishal olduğum bir şey böyle. Yani dünya vallahi sırf gam, keder muhteremlerden. Sevme bu dünya muhteremlerden. Değmez sevme muhteremlerden. Bak, bir yiyecek muhteremlerden. Onu kazan. Çalış, çabala, kazan, eve getir, taşı. Al paşını eve getir. Hele merdiveni çık, merdiveni çık böyle. Onlara. Hanımına bak, bak onlara böyle. Yıka, temizle, soy, şunları yap, bunları yap, çorba yap, pilav yap, şunu bunu yap, bunları yap. Onları piştir, miştir, şu adı bu şekilde. Adı sofrayı hazırla. Kuru sofrayı bu şekilde anlasınlar böyle. Onlara ya, ondan sonra bakan bulaşıcı yıka. Kaman doydun ama hiç bitmedi. Ya, iki saat sonra koş falan tuvaletine sonra. Koş tuvaletine sonra. O piştiğimiz yok elinde. Yerken tahtıydı değil mi muhtemelen? Yani tahtı yerken böyle, hoş güzel diye böyle. Ne oldu şimdi böyle? İris oldu muhtemelen böyle böyle. İşte cennette muhtemelen bak, yemek geçmen var, tuvalet yok cennette muhtemelen böyle. Cennette böyle. Tuvalet yok cennette böyle. Balkan yok, şu bunu yok, bunu yok böylece. Hayat cennet hayatı muhtemelen böyle. Allah'ım nasip etsin cennette inşallah muhtemelen böyle. Allah orada hepimiz orada beraber etsin inşallah muhtemelen. Orada sohbetler var cennette muhtemelen böyle. Orada sohbetler var bu şekilde, tanışma var, görüşmek var böyle. Yandara konuşmak var orada böylece. Ebediye muhtemelen, kim işe yok böyle muhtemelen böyle. Gerçekimi yok böyle, otur. Cennet o kadar böylece, sonsuz hayat böyle. Devamlı gençlik, aynı yaşta. Aynı yaşta böyle, aynı zinde. Devamlı huzurlu, sıratlı böyle böyle. Herkes zinde muhtemelen böyle böyle. Rabbim nasip etsin hepiniz inşallah muhtemelen. İlahi Teala Fatiha.